Πέμπτο μάθημα. Νέο λεξιλόγιο για το μάθημα αυτό. Κοιμίζω. Λυπούμε. Επιτρέπω. Νανουρίζω. Θυμούμε. Θυμάμαι. Ξυπνώ. Εύκολα. Έπειτα. Θόρυβος. Μετρό. Κοιμούμε. Επίσης. Τρένο. Σταθμός. Καθώς. Μηχανή. Βαγόνι. Δρόμος. Κίνηση. Ρυθμικός. Αλλά. Σχεδόν. Στιγμή. Ύπνος. Αϊπνία. Στήλος. Σκεπάζω. Περνώ. Όνομα. Ξένος. Ξεκινώ. Μεταξύ. Πλησιάζω. Κατεβαίνω. Ανεβαίνω. Καλύπτω. Δυσκολία. Ζήτημα. Ζητώ συγγνώμη. Αριθμοί. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 168, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 1 εκατομμύριο, 1 δισεκατομμύριο. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος, έβδομος, όγδοος, ένατος, δέκατος, εικοστός, τριακοστός, τεσσαρακοστός, πεντηκοστός. Εξικοστός, εβδομικοστός, ογδοικοστός, ενενικοστός, εκατοστός, χιλιοστός. Κλάσματα. 1 τρίτο. 3 τέταρτα.